szarej ulicy, szary człowiek idzie, szare myśli, myśli szaro także widzi, szary kurz wiruje, szare śmietniska, szare niebo, szare domy, szara także czysta w szarych rękach szarego ludzika, szare myśli szarego alkoholika. A gdyby kolorowo śpiewać, ładniej, ciekawiej i prościej, lecz cóż, szary to ulubiony kolor jest codzienności. Człowiek idzie, szare myśli, myśli szaro także widzi, szary kurz wiruje, szare śmietniska, szare niebo, szare domy, szara także czysta w szarych rękach szarego ludzika, szare myśli szarego alkoholika. A gdyby kolorowo śpiewać, ładniej, ciekawiej i prościej, lecz cóż, szary to ulubiony kolor jest.